आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ शैल पर ज्ञान योग परायण ब्रह्म ऋषि संत कुमार दिखाई पड़े, जो सुवर्णमयी शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पास जा हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया। ब्रह्म ऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सुखपूर्वक बैठकर राजा ने मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी से पूछा, हे भगवन, मुझे जो यह संपत्ति प्राप्त हुई है मानव लोक में प्राय दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है? मैं पूर्व जन्म में कौन था, ये सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, हे राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी पवित्र एवं उत्तम वेश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसीलिए तुम सब जनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने ही तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहां से कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि लांघते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसी पुरी में पहुंचे। वहां तुम लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। फिर तुम उसी ओर चल दिए। वहां काशी के विख्यात राजा इंद्रद्युमन की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभ कारक व्रत किया था। उस स्थान पर तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहां पहुंचने पर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान जी के पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्री हरि जी की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान जी का पूजन किया गया था। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान जी की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्री हरि जी का पूजन किया, तथा पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बखेर दिया। तुमने भगवान जी को पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु उस समय तुमने ना तो भोजन स्वीकार किया और ना धन ही लिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला है। हे राजन, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो। हरिश्चंद्र जी बोले, हे मुनिवर, किस महीने में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, यह मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र का योग मिल जाए, तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं इसकी विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, उस दिन उपवास का व्रत लेकर काले तिलों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर नवीन कलश की जो फूटा टूटा ना हो स्थापना करें, उसमें पंच रत्न डाल दें, हीरा मोती वैदूर्य पुष्प राग अर्थात पुखराज और इंद्र नील, ये उत्तम पंच रत्न है। ऐसा कात्यायन का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखें और सोने की बनी हुई नंद रानी यशोदा जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा भाव यह होना चाहिए, माता यशोदा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को स्तन पिलाती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा मैया का एक स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। वे माता जी की ओर प्रेम से देखकर उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार सुवर्णमयी भगवत प्रतिमा का निर्माण कराएं। इसके सिवा सोने की रोहिणी और चांदी के चंद्रमा की प्रतिमा बनवाएं। अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और चार उंगली की रोहिणी। भगवान जी के कानों में कुंडल और गले में काठा पहनाएं। इस प्रकार माता के साथ जगतपति गोविंद जी की प्रतिमा बनवाकर दूध आदि से स्नान कराएं तथा चंदन से अनुलेप करें। दो श्वेत वस्त्रों से भगवान जी को अंछादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों का निवेद्य लगाएं, नाना प्रकार के फल अर्पण करें, दीप जलाकर रखें और फूलों के मंडप से पूजा स्थापन को सुशोभित करें। विज्ञ पुरुषों के द्वारा भक्ति पूर्वक नृत्य गीत और वाद्य कराएं। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरु जी का पूजन करें, तत्पश्चात पूजा की समाप्ति करें। महादेव जी कहते हैं, जब इंद्र के सो यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र बोले, हे भगवन, किस दान से सब ओर सुख की वृद्धि होती है? जो अक्षय तथा महान अर्थ का साधक हो उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, सोना वस्त्र गौएं तथा भूमि, इनका दान करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भूमि का दान करता है उसके द्वारा सोने चांदी वस्त्र मणि एवं रतन का भी दान हो जाता है। जो फाल से ज्योति हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जहाँ खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है जब तक भगवान सूर्य जी का प्रकाश बना रहता है। जीविका के कष्ट से मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह गोचर्म मात्र भूमि के दान से छूट जाता है। दस हाथ का एक दंड होता है, जिस दंड का एक व्रत होता है और दस व्रत का एक गोचर्म होता है। यही ब्रह्म गोचर्म की भी परिभाषा है। छोटे बछड़ों को जन्म देने वाली 1000 गौएं जहां सांडों के साथ खड़ी हो सकें, उतनी भूमि को एक गोचर्म माना गया है। गुणवान तपस्वी तथा जितेंद्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल तब तक मिलता रहता है जब तक यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी कायम रहती है। हे इंद्र, जैसे तेल की बूंद कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है।